أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق الله العظيم وصلى الله در آیه گذشته و آیات گذشته در ارتباط با لطف و مهربانی خدای عز و جل خواندیم که خداوند توبه ها را قبول می فرماید و انسانی که رجوع می کند الله تعالی تمام سیئات را گناهان گذشته اش را مورد عفو و کرم قرار می دهد. حال سؤالی متوجه میشه و اون سؤال این است که وقتی که خدای تعالی اینقدر رؤوف و مهربان هست و اینقدر نسبت به ما لطف و احسان دارد، چرا به همه بندگان خودش رزق و روزی فراوان نمیده؟ چرا بندگان خودش را در حد وسیع نان نمیده که بعضی وقتها بندگان محتاجند و جوع و گرسنگی بر اونها فشار میاره؟ خداوند تعالی جواب این سوال را بیان میفرماید که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر خدای تعالی رزق را برای بندگانش فراخ بگرداند، وسیع بگرداند، رزق زیاد عنایت بکند، لبغوا فی الارض عموما در زمین اونها سرکشی میکنند، تمرد میکنند. اذا الله عز و جل بر اساس حکمت هایی که مد نظر دارد بندگان خودش را رزق و روزی میدهد. بعضی بندگان هستند که به مصلحت و خیر اینها این است که داشته باشند، دارا باشند. بعضی بندگان هستند که به خیر و مصلحت اونهاست که نادار باشند، نداشته باشند. الله مصالح را، ظرائف را بهتر می داند. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، خداوند نازل می کند به اندازه. ما یشاء اون چی که بخواهد، ما یشاء صفت بقدرین هست. انه بعباده خبیر بصیر، این تعلیلی هست، علت هست. بدون شک اون ذات نسبت به بندگانش خبیر هست، یعنی مصالح بندگان را خبر دارد. بصیر حال بندگان را بیناست، یعنی خداوند هم حالشان را میداند و میبیند، هم نسبت به مصالحشان آگاه است. بر اساس مصالح و بر اساس احوال خداوند بر بندگان لطف میفرماید. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته، خداوند را در این صفاتش بشناسید. الله آن ذاتی هست که باران را نازل می فرماید بعد از اینکه بندگان ناامید می شوند. بعضی اوقات تا مدت ها باران نمیاد، قحط فشار میاره، بنده ها ناامید می شوند. بعد از چنین شرایطی الله باران نازل می فرماید و هو الولی الحمید، اون ذاتی هست ولی، ولی قبرن خاندیم به معنی حامی، اون هست ناصر و مددگار شما، الحمید اون هست که ذاتش ستوده شده هست و مورد ستایش قرار گرفته، خودش را به اوصاف زیبا ستوده و بندگانش مقربانش هم او را مورد ستایش قرار می دهند. لذا چنین ذاتی هست الله عز و جل که حامی و کارساز بندگان هست، مشکلات بندگان را حل می فرماید. و من آیاته خلق السماوات والارض، دلیل توحید هست، دلیل عقلی هست. از آیات الهی آفرینش آسمان ها و زمین است. و ما بث فیهما من دابه، آنچه که منتشر کرده در آنان در زمین و آسمان از هر موجود زنده، از هر موجود زنده. دابه گرچه چهارپا را میگویند ولی اینجا به معنی موجود زنده هست. کل ما یا دب، هر چی که حرکت میکند، حرکت به سبب زندگیش هست. ببینید اینجا مفسرین ما این آیه را اینطور توجیه میکنند، میگویند که چون که موجودات فقط در زمین هستند، در آسمان نه انسان زندگی میکنه نه حیوانات اونجا هستند، دابه بر انسان و حیوان اطلاق میشه و نه جنات هستند، لذا و ما بس فیهما، فیهما را گفتن فی مجموعهما، در مجموع هر دو، یعنی هر دو جانا در مجموع هر دو، زمین که باشه مجموع هر دو میشه. مثل این هست که خدای تعالی در سوره رحمان میفرماید یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از هر دو دریای شور و شیرین مرواریدها لؤلؤ و مرجان خارج میشه. خب اونجا هم همین اعتراض واقع میشه که کسانی که بررسی کردند لؤلؤ و مرجان در دریاهای شیرین نیست، در دریاهای شور است. اونجا همین پاسخ هست که یخرج منهما ای من مجموعهما، از مجموعه هر دو، لذا از دریای شیرین گرفته میشه، از دریای شور گرفته میشه، میگن از دریا مطلقا، از مجموعه دریا. پس اینجا گرچه دابه فقط در زمین است اما در زمین و آسمان منتشر است. زمین وقتی که در کنار آسمان باشه، آسمان به تبع زمین گفته شده چون در آسمان دابه نیست. اما خدمت شما عرض کنم که این نظر بزرگان ما هست که این توجیه را نوشتن، اما بنده این عرض می کنم که این احتمالش هست، هنوز ما کشف نکردیم، احتمالش هست که در سماوات، حتی در کرات دیگر، در سیاره های دیگر شاید موجودات زنده باشد، هنوز بشر نرسیده. الان هستند فضانوردانی که به فضا می روند و هی دارند در سیاره ها می گردند، میگویند هنوز آب پیدا نکردیم، ولی خیلی جاها گاهی عکس های گرفته میشه از سیاره ها و احتمال میدند که اینجا یه وقتی مردم، نه یه وقتی اینجا موجودات زنده بوده، یا هنوز هم احتمال میدند در بعضی از سیارات چون همه جا پایشون باز نشده، احتمال هست که خلائق دیگری زندگی بکنند. دانشمندان به دنبال کشف هستند، شب و روز دارن تلاش میکنند، هنوز اینها یک صدم و یک هزارم شاید کرات را، سیاره ها را هنوز ندیدند، نگشتند. بنابر این و ما بث فیهما من دابه شاید نیاز به این توجیه نباشد، الله بهتر میداند که کجا کجا مخلوق زنده دارد و مخلوقاتش به حیات خودشون میپردازند. و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر، و اون ذات بر جمع کردن همه این مخلوقات، همین زمین شما ببینید مخلوقات کجا کجا منتشر شدند، مخلوقات در کدوم قاره ها هستند، سرزمین ها و بلاد هستند، کوها و دشت ها هستند، ام از انسان ها و حیوانات. الله هر وقتی که بخواهد جمعشان بکند، بر جمع کردنشان قادر است. و هو على جمعهم اذا يشاء قدير. پس الله عز و جل چنین ذاتی هست، دارای این قدرت. بعد از این الله تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید برای کسانی که از این آیات الهی متنبه نمی شوند، از این آیات پند نمی گیرند. الله می فرماید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. آنچه که به شما می رسد، هر مصیبتی که به شما می رسد، هر مصیبتی که در زندگی شما اتفاق می افتد، بدانید ای انسان ها، فبما کسبت ایدیکم، به سبب عمل کرده خود شماست، به سبب کسب دست های شماست. اگر شما را خدا مؤاخذه می کند، به سبب خودتون هست. اگر شما ورشکست می شید، اگر شما عرض کنم که گرفتار بلاها و رنجها می شید، این عمل کرده خود شماست. و یعفو عن کثیر، الله از بسیاری از موارد عفو می کند. یعنی بسیاری کارها شما انجام می دهید، گناها انجام می دهید، اشتباهات انجام می دهید که می طلبت شما به مجازات گرفتار بشید، ولی خدا نادیده می گیره. و یعفو عن کثیر، بسیاری از اون چیزهایی که الله مشاهده می کند عفوشون می کند، شما را فورا نمی گیرد. خب این آیه اینو بیان کرد برای ما که مشکلی برای ما پیش می آید، این مشکل به سبب عمل کرد ماست. اول میخوام این مشخص بکنم که مورد خطاب کفار هستند یا همه هستیم، مسلمان و کافر. یعنی خدا به ما مسلمانان داره میگه یا به کفار داره میگه که شما ارچی بر شما پیش میاد عمل کرده شما هست. من این خدمت شما عرض کنم از آیاتی که در قرآن مجید هست، از این آیات و از احادیثی که هست معلوم میشه که کافران هر مشکلی که برایشون در دنیا پیش میآید، اون مشکلات به سبب عملکرد سوئشان هست. آیا مسلمان هم همین طوره؟ خب یک مسلمانی را شما میبینید که به مصیبت بزرگی گرفتار شد، به بلای بزرگی گرفتار شد، آیا واقعا مسلمان هم جزای عملش را میبیند یا نه؟ بسیاری از مشکلاتی که مسلمانان میبینند هم به همین خاطر است. یعنی مسلمان وقتی که براش مشکلی پیش میاد، از دو حال خالی نیست. یا اینکه خداوند این مشکل را برش آورده چون که خودش گناه کرده، نافرمانی کرده، عصیان کرده. از بعضی از آیات این معلوم میشه. و گاهی امکان در مسلمان گناهی نکرده، خدای عزوجل میخواهد بهش رفع درجات بده، بهش مقام بده، جایگاهش را در بهشت بلند بفرماید، برش مشکل میاره. لذا هر مصیبتی که بر مسلمان هست به سبب عملکرد بد نیست، اما هر مصیبتی که بر کافر میاد به سبب عملکرد بد است. امکان داره بعضی از مصیبت ها و مشکلات بر مسلمان آمده، اینا امتحانند، اینا سبب رفع درجات هستند. گرچه ما خودمون بر خود چنان باید بدبین باشیم که اگر به مشکلی گرفتار شدیم به خود بگیم که عملکرد خود ما هست، بیایم اعمال خودمون را بپاییم. من که این ضرر میلیاردی را کردم، اشتباهم از کجا بود؟ نگاه بکنیم آیا من جای ربا نگرفتم، معامله ربوی انجام ندادم، جای من ستم نکردم، دلی را نشکستم، جای من فلان گناه را نکردم. حتما ما باید خودمون را، این آیات به ما میگه ما خودمون را بررسی بکنیم و استغفار بخوانیم. اما در باب مسلمان لازم نیست که حتما مسلمان اشتباهی کرده باشه. ببینید چند آیه هستند که از این آیات هر دوی اینها مفهوم است. یه جایی الله می فرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، فساد در بر و بحر، در خشکی و دریا ظاهر شد. هر جا می بینی فساد. چرا؟ بما کسبت اید الناس، به سبب کسب دست مردم است، به سبب عمل کرد مردم است. لیذیقهم بعض الذی عملوا، الله می خواهد به این انسان ها بچشاند بعضی از عمل کردهایی که انجام دادند. خدا می خواهد بعضی از عمل کردها را به انسان بچشاند که ای انسان، این عمل کرد خودت است. قرآن مجید صراحتا فرموده، در جایی می فرماید که وما اصابک ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. ای انسان، هر مصیبتی در زمین اتفاق میفته یا در وجود شما اتفاق میفته، اینها همه در لوح محفوظ نوشته. یعنی از این آیه معلوم میشه بعضی ها بنابر تقدیر الهی هست. در آیه دیگه هست ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی نمی آید مگر به اذن الهی می آید. الله تعالی در رابطه با معرکه احد می فرماید که مسلمانان ضربه خوردند، 70 نفر شهید دادند. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اون چه که به شما رسید در روز ملاقات دو لشکر و برخورد دو لشکر به اذن الهی بود. بس خیلی چیزها هستن به اذن الهی. الله می خواهد که برای بندگانش امتحان بیاره، آزمایش بیاره، بندگان خودش را رتبه بده، مقام بده. اما خیلی جاها به منظور چی میاد؟ به منظور تنبیه. بعضی جاها ابتلا و به خاطر کفاره سیئات و رفع درجات. علی ای حال، هر چی بود مؤمن باید متوجه خدا بشه. اینجا هم الله تعالی می فرماید که هر مصیبتی که برای شما می آید، گرچه بیشترین خطاب اینجا برای کفار است، چون در ادامه می بینید که کفار را خدا میگه، ولی مؤمن هم خودش را شامل بداند که به سبب عمل کرد خود من هست. فبما کسبت ایدیکم، به سبب عمل کرد شماست. و یعفو عن کثیر، خیلی را خدا عفو می فرماید. و ما انتم بمعجزین فی الارض، این هم خدا می فرماید، یه وقتی به خاطر مهلتی که الله بهت میده مغرور نباش. مهلتی که خدا بهت میده مغرور نباش. شما عاجز کنندگان روی زمین نیستید، یعنی شما نمیتونید همیشه فرار بکنید، در برید. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، وقتی که مصیبت بیاید هیچ حامی هم نداری، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی و هیچ یاور و مددکاری. پس بهتر همینه که به خدا متوجه باش، به خدا بچسب، که خدا میتوند بهترین حامی و یاورت باشد. و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، حال خدای عز و جل بعضی دیگر از آیات و علائم و نشانات را خدای تعالی بیان می فرماید. الله می فرماید از آیات الهی چیه؟ الجوار، جوار جمع جاریه هست، کشتی را میگن، کشتی های بزرگ در دریا که کل اعلام مثل کوه هستند، از بس بزرگ. گاهی انسان کشتی را میبینه تو دریا، فکر میکنه کوه هست. بعضی وقت کشتی اینقدر بزرگ از دور میبینی، فکر میکنی وسط دریا یک جزیره هست، اونجا مردم زندگی میکنند. و واقعا بعضی کشتی ها به اندازه یک جزیره هستند. گاهی میشنوید یک کشتی میاد باری را میاره، 6 ماه طول میکشه که فقط بار کشتی خالی بشه، اونم با تمام امکانات روز و با جر ثقیل و با همه. یک کشتی دیدیم در چابهار آمده بود، نسبت به اون بزرگترها کوچک بود. گفتن که شکر آورده از یک کشوری و بار شکرش 2000 کمپرسی 2010 تن، یعنی 2000 تا 10 تن بیاد بار بزنه بعد بارش خالی میشه. زاد این کشتی ها کوه هستند واقعا. 7 طبق بود فقط اون جایی که ملاحان زندگی میکردند، خانوادگی. گفتن چندی ما تو دریا هستین، همونجا زندگی میکنند. لذا این کشتی با این حجم، این کشتی غرق نمیشه. واقعا قدرت الله هست. الله تعالی این آیه را و این نشانی را بار بار تو دریا ذکر، تو قرآن بیان فرموده، ذکر فرموده. اینجا هم الله می فرماید کشتی که به اندازه کوه هست و مثل کوه هست، این کشتی را الله با قدرت خودش می برد. خب الان امروز کشتی ها موتور دارند. در قدیم کشتی ها بادبانی بودند و با حرکت باد سیر می کردند و حرکت می کردند. بیشتر وقتی که باد به هر سمتی بود، به اون سمت کشتی را مینداختند، باد دیگه کمتر، کم کم می برد او را. هر جایی که نیاز بود اون پارو هم می زدند. لذا الله می فرماید که ببین من چقدر لطف دارم بر شما بندگانم، من کشتی شما را می برم. اگر وسط دریا برسید و باد متوقف بشه، باد بیستد، کشتی چند هزار تنی باد ایستاده، کشتی نمیره، چیکار میکنید؟ فکر نمیکنید که کدوم قدرت شما را نجات بده؟ زا انسان به این فکر میفته واقعا بغیر از الله هیچ که نیست. امروز درسته با باد نمیره، ولی این تصور را بکن که کشتی میره وسط دریا، موتورش خراب میشه، خاموش میشه، سوختش تمام میشه، کی هست که شما را نجات میده؟ لذا باید کی را فریاد بزنید؟ الله دوست داره بندهش در هر حال او را یاد کند. گاهی چنین تصویرهای الله به تصویر میکشد که بندگان این احوال را یاد کنند و بگویند بغیر از الله هیچ کس نیست. لذا الله میفرماید این یشاء یسکن الریح، اگر الله بخواهد باد را خاموش میکند، ساکن میکند، یعنی از وزیدن میفته، متوقف میکند. فیضللن رواکد علی ظهره، پس میگردند این کشتی ها ایستاده بر پشت دریا ایستاده. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، همانا در این نشاناتی هست، در این واقعات، در این بیانات نشاناتی هست برای هر انسان صبار و شکور. الله انسانها را با این صفات دوست داره، صبار و شکور. صبار مبالغه صبر هست، مبالغه صابر هست. شکور مبالغه چی هست؟ شاکر است. یعنی الله دوست داره بندگانی را که وقتی بر اونها مشکل و مصیبت آورد خیلی صبر کنند. بر اونها اگر خدای عزوجل نعمت بهشان نعمت داد، خیلی قدردان و شاکر باشند. بس الله دوست داره که ما چیکار باشیم؟ به وقت مشکلات صبور باشیم، به وقت نعمتها شکور باشیم، شکرگزار باشیم. این نعمت ها را جای نعمت است. اینا همه نمونه ها که ذکر می فرماید الله تعالی یک جا نعمت است، یک جای دیگه چی هست؟ مصیبت است. که شما باید به وقت نعمت چه صفتی داشته باشید، به وقت مصیبت چه صفتی داشته باشید. این سوره گرچه در بیان پاسخ و شبهات مشرکین است، اما شما دقت بفرمایید و عنایت بفرمایید، در این سوره صفاتی بیان شده که با این صفات یک انسان میتواند انسانی الگو بشه، انسانی فرشته صفت بشه. خداوند چنان مسیر و جهت را تعیین میکند که ما اگر بیاییم اعمال خودمون را، صفات خودمون را تطبیق بدیم و همینطور که خدا میگه همینطور قرار بگیریم، اون وقت ما نمونه میشیم، ما الگو میشیم، ما بهترین میشیم. لذا ضمن اینکه ما مطالب دیگر سوره را میخوانیم، صفاتی که خدا از بندگانش انتظار دارد، این صفات را هم شما مد نظر داشته باشید که بیشتر این صفات جلوتر میاد. او یوبقهن بما کسبو، وقتی که این کشتی میسته وسط دریا، خدا چیکار میکنه؟ یا هلاکشان میکنه به سبب آنچه که کسب کردند، و یعفو عن کثیر، و بسیاری ها را از بسیاری الله عفوشون میکنه. یعنی این بار که تو دریا گرفتار شدی، خدا این بار نمیگیره، عفوت میکنه، یک مهلت دیگه بهت میده. این بار که تو بیابان گرفتار شدی، یک مهلت دیگه بهت میده. لذا عزیزان، بعضی وقتها که از بعضی مهلکه ها نجات پیدا میکنیم و خدا برای من معجزه میکند، این یقین بدونید، باور کنید که یک فرصتی دیگه به ما داده شد برای زندگی. این فرصت برای چیه؟ برای توبه است. این فرصت برای تجدید نظر است. این فرصت برای جبران گذشته است. لذا الله می فرماید ببینید اینهایی که گرفتار میشن، مثلا کشتی گرفتار شده، از دو حال خالی نیست. او یوبقهن بما کسبو، خدا همه را هلاک میکند و سیلی میاره اونجا، موجی میاره، همه را زیر و رو میکند. خب به ما کسبو، عمل کرده خودشون بوده. و یعفو عن کثیر، خیلی ها را خدا عفو میکنه، یعنی یک فرصت دیگه بهشون میده. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، این و یعلم الذین حکمت مصائب است. اگر مصیبت خدا بیاره چرا میاره؟ البته قبل از و یعلم الذین، علما و مفسرین کلمه لینتقم را مقدر کردن. خدا میاره مصیبت تا که انتقام بگیرد، لینتقم و یعلم الذین، تا که انتقام بگیرد و تا که بدانند کسانی که جدال میکنند در آیات ما، ما لهم من محیص، برای اونها هیچ نوع خلاصی نیست، رهایی نیست، از گرفت و عذاب خدا هیچ وقت اونها خلاص نمی شوند. بنابراین انسان باید همیشه حراسان و لرزان باشه که مبادا من به گرفت خدا نیام. لذا الله می فرماید اون چه که در دنیا داری به اون مغرور نباش، این هم خدا داده، هر چی داشته باشی، تو پتان داشته باشی. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، آنچه که داده شدید شما از هر چیزی، اینها کالای زندگی دنیا هستند. اینها تمام آیات، من امروز فکر می کردم این آیات را که مطالعه می کردم، گفتم این نکته را به شما بگم که این آیات همیشه آیات مکی هست. زندگی مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم و زندگی مکی صحابه، اون زندگی هست که در اون زندگی خداوند در واقع اونها را تزکیه کرد، در واقع اونها را. امروز عزیز سوال میکرد که چطور ما چکار بکنیم تا تزکیه بشیم؟ یکی از مواردش همین جا است، جواب شما همین جا است. اگر اینجا هستی، اینجا خدای تعالی در مکه صحابه را تزکیه کرد. تزکیه با چی؟ بنده همیشه عرض میکنم که یعلمهم الكتاب والحکمة ویزکیهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب تعلیم داد، حکمت تعلیم داد و تزکیه کرد به وسیله همین تعلیمات. یعنی تزکیه به وسیله قرآن هست، تزکیه به وسیله داستان نیست، تزکیه به وسیله عرض کنم که داستان هزار و یک شب نمیشه، تزکیه به وسیله قرآن میشه. لذا این صفات بودن که صحابه را تزکیه کردن. صحابه وقتی که اینها را خوندند، صحابه وقتی که این صفات را فرا گرفتند، لذا رهبر شدن، رهزنان از حفظ او رهبر شدن، همین صفات بودند. مثلا اینجا تزهید من الدنیا هست، اینجا توکل هست، اینجا اجتناب از کبائر هست، از گناهان دوری کردن است، اینجا عفو و بخشش هست، اینجا نماز هست. یعنی اینها باعث میشه که یک انسان انسان کامل بشه، یک انسان انسان وارسته بشه، یک انسان همونه بشه که خدا میپسند، دوست داره. لذا بیاییم و این آیات را که میخوانیم با از خدا هم بخواهیم، با خدا هم عهد کنیم که اینگونه باشیم. لذا الله عز و جل میفرماید که وما عند الله خير وابقى. این باید در دل من قرار بگیرد، در دل شما باید جای بگیرد که الله می فرماید وما عند الله خير وابقى، اون چه که نزد الله است اون بهتر است و اون باقی مانده تر است. للذین آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ببین این صفته برای آنهایی که ایمان به خدا و به توحید الله دارند و علی ربهم یتوکلون، و فقط بر ربشان توکل می کنند. توکل دوری و تزهیدن دنیا، بی ارزش بودن دنیا. ما که مثل کنه چسبیدیم به دنیا، چطور تزکیه میاد؟ لذا این گونه باید بود. اینجا خدای عزوجل برای نجات از عذاب و از مصیبت سه تا صفت بیان میکنه. این صفات را و این سه تا اصل را در جاهای متعددی از قرآن بیان میشه. یکی این که شرک نکنید، دوم این که ظلم نکنید، سوم این که احسان کنید. با خدا کسی را شریک نگیرید، بر هیچ انسان ظلم و ستم نکنید، سوم این که تا جایی که میتونه احسان و خوبی بکنید. اینها الان اینجا بیان شده، این سه تا صفت دیگه. الله میفرماید و علی ربهم یتوکلون کیا هستند؟ اینا که توکل بر ذات الله دارند. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کسانی که اجتناب میکنند، دوری میکنند از گناهان کبیره و از کارهای بی عفتی. گناه کبیر شرک، لذا از شرک و همچنین از ظلم، از ستم. البته الله عز و جل در وجود ما دو تا قوت گذاشته که این هر دو قوت خطرناک است، یکی قوت غضبانی، یکی قوت شهوانی. انسان با قوت غضبانی ظلم میکند، انسان با قوت شهوانی بی افتی می کند. در دنیا همین دو تا فساد است، نه؟ گاهی ظلم، گاهی فساد اخلاقیه. بعضی افراد هستند که عصبانی میشن، در عصبانیت از کوره در میرند تا جایی که بتونه ظلم می کنند. تفنگ را بر می داره، رگبار می بنده، بر هواپیما سوار میشه، همه جا را بمباران می کنه. این بدبخت بر قوت غضبانی خودش هیچ نوع تسلطی نداره. و کسی که بر قوت شهوانی داشته نباشه تسلط، هیچ حلال و حرام نمیشناسه، برای نیاز جنس خودش دست به هر جنایتی میزند. الله میخواد اینها را کنترل کنید. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اونایی که اجتناب میکنه از گناهان کبیره مثل شرک و همچنین از فواحش، از کارهای فحش و بیحیایی و فساد اخلاقی. و سوم عرض کردم احسان کنید. و اذا ما غضبوا هم یغفرون، هر گای که عصبانی میشوند درگذر میکنند. بر کسی که عصبانی میشه لازم تو گوشش بزنه، اما خودش را کنترل میکنه و گذشت میکنه. لذا این خدا از من و شما میخواد. و علاوه از این، اینا صفات هستن، صفات دیگر. اصل صفت، صفت عبدیته، صفت بندگیه که انسان خدا را در اون عبادت کنه. الله می فرماید والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. آنانی هستن متوکلین که اجابت میکنن برای ربشان و اقاموا الصلاة، یعنی دعوت رب را اجابت میکنه و نماز میخواند. اقامه نماز یعنی یؤدونها بجميع حقوقها، با همه حقوق نماز میخواند. یعنی از طهارت گرفته، اون طهارت ظاهر است، شما وضو میگیرید، دست و چهرهتون را و پاهایتون را میشویید، و طهارت باطن. طهارت باطن این که در درون شرک نباشد، کفر و نفاق نباشد، و همچنین در درون بعضی دیگه نجاست ها مثل بغض و حسد و کینه و درنگی و اینها هم نباشد. و انسان با حضور قلب نماز بخواند، خشوع و خضوع در نمازش باشد، استحضار باشد، یعنی گویی که در محضر الله استادم و او مرا میبیند و من او را میبینم، اون چیزی که رسول الله فرمود. لذا این هست جمیع حقوق نماز تا آخر. و اقام الصلاة و امرهم شورا بینهم، و کارهاشون با شورا هست فی ما بینشان، یعنی مشوره می کنند. هر کاری خود رأیو از کنم که یک کتاز نیستند، دیکتاتوری ندارند، بلکه اونها کارشون بر اساس چی هست؟ شورا هست. و مما رزقناهم ينفقون، این عبادت مالی هست. همه اینها لازمه، خرج کن در راه الله، از آنچه که ما بهشون رزق میدیم خرج میکنن. خرج کن در راه الله تا حب مال از بدن تو، از وجودت بره بیرون. سجده کن الله را و تواضع کن تا حب جاه و مقام از وجودت بره بیرون. هم متواضع بشی، هم فروتن بشی، و هم در دلت ارز کنم که بی ارزش بودن دنیا بیاد. اما نه چنان ارز کنم که عفو و بخششی که کسی تو سرش بزنه هم سرش را پایین تر بگیره، نه. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، آنانی که هرگاه به اونها ظلمی برسد هم ینتصرون، آنا انتقام میگیرند. البته فقط انتقام، نه زیاده روی. اگر کسی یک سیلی زده دیگه تو چاقوی نزن، تو سرش را نشکن، این انتقام نیست، این ظلم است، این تعدی است، این زیاده روی است. لذا اذا اصابهم البغی، وقتی که به اونها ظلمی میشه هم ینتصرون، انتقام میگیرن. و قانون انتقام را الله بیان میفرماید و جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای سیئه سیئه است مثل آن. اما اگر کسی بخواد انتقام بگیره میتونه انتقام بگیره، اما اگر عفو بکند، چون بسا اوقات انتقام باعث فتنه و فساد بیشتر میشه. الله میفرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، هر کسی عفو بکند و هر کسی صلح بکند، اصلاح بکند، فاجره علی الله، این نتیجه عفو. خدا چون خیلی دوست دارد صلح و اصلاح را، اجرش بر الله است. انه لا يحب الظالمين، الله ظالمین را هم دوست ندارد. اینکه تو از ظالم انتقام نگرفتی و خدا تشویقت کرد که انتقام نگیر، نکن، نه اینکه خدا اون ظالم را دوست داره، اون فکر کنه که تشویق شد اینکه گذشت بکنه چون خدا من را دوست داره، نه، کار او اشتباه بوده. الله ظالم را دوست ندارد، الله عفو کننده را دوست دارد که این عفوش باعث صلح شد، این عفوش باعث دفع فتنه شد، نه اینکه اون آدم خوبی بوده. ولمن صبر ولمن انتصر بعد ظلمه، اما اگر کسی وجدانش قبول نمیکنه که ببخشه، حتما انتقامش را بگیره. هر کسی که انتقام بگیره بعد از ظلمش، یعنی بعد از اینکه بر او ظلم شده، فاولائک ما علیهم من سبیل، این افراد این گروه بر اونها هیچ نوع ملامتی نیست. چه کسانی مورد ملامتند؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، جزی نیست که راه الزام و ملامت بر اون کسانی هست که ظلم میکنند بر مردم، و یبغون فی الارض بغیر الحق، و می طلبند در زمین فساد را بنا حق. اولئک لهم عذاب علیم، این افراد برایشون عذاب دردناک است. اما اون انسانی که انتقام خودش را میگیرد، هیچ بر او الزامی نیست، بر او ملامتی نیست. اما اگر ببخشد، ولمن صبر و غفر، بازم ترغیب به سوی عفو. هر کسی صبر کند و ببخشد، ان ذلک لمن عزم الامور، این از کارهای با همت است. عزم الامور یعنی اموره که واقعا همت کرد، کار هر کس هم نیست. بله، پس این شد بعضی از قوانینی که انسان برای اصلاح و تزکیه خودش باید اینها را رعایت بکند. تمام این قوانین از توکل گرفته، از اجتناب از کبائر اسم و فواحش، نماز، همه را در کنار هم قرار بدید، میشه مجموعه کاملی از صفات برای اصلاح فرد و جامعه. و من یضلل الله فما له من ولی من بعده، و ترى الظالمین لما رأوا العذاب. حال الله عز و جل بعد از این تخویف اخروی بیان می فرماید که هر کسی این صفات را در زندگی خودش عملی نکرد، احیا و پیاده نکرد و ادامه داد، گمراهی را ادامه داد، شرک را ادامه داد، سرکشی را ادامه داد، در آخرت با چه سرنوشت خطرناکی مواجه میشه. الله می فرماید و من یضلل الله، هر کسی که الله او را گمراه بکند، فما له من ولی من بعده، این نتیجه اوله ازلال است که در دنیا هیچ حامی ندارد بعد از الله، یعنی بغیر از الله. این در دنیا است، در آخرت چی؟ و تر الظالمین لما رأوا العذاب، میبینی ظالمان را وقتی که میبینند عذاب را، چه تمنا میکنند؟ یقولون هل الى مرد من سبیل، یقولون پایینش نیست، تحسران حسرت میخورند و میگویند آیا راهی هست به بازگشت، مرد یعنی رد، برگشت، راهی هست به برگشت به دنیا، راهی هست برای بازگشت. این استفهام استفهام طلبی است، یعنی در واقع از خدا میخوان خدایا ما را یک بار دیگه به دنیا برگردان. در جای دیگه از کلام رب العالمین هست، فرجعنا نعمل صالحا، خدایا ما را بازگشت بده، ما میخوایم بریم عمل صالح انجام بدیم. لذا الله میفرماید نه، بازگشت نیست. جواب میرسه که لا مرده، بازگشت و برگشتی نیست. و تراهم یعرضون علیها، میبینی که عرضه میشوند بر آن. بر آن یعنی چی؟ بر آتش، بر عذاب. خاشعین من الذل، سرها و چشمهایشون پایین است از ذلت. ینظرون من طرف خفی، نگاه میکنن با گوشه چشم مخفیانه، توان نگاه کردن به عذاب را ندارند، دزدکی نگاه میکنن، با گوشه چشم نگاه میکنن و تنش میلرزه، نمیدونه با من چی میشه. الله می فرماید وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. الان مؤمنین نظر نظر میکنند، موقع موعظه مؤمنین است. مؤمنین میگن واقعا انسان خاسر، انسان زیانکار اون کسی هست که خودش را و اهل و عیالش را برای همیشه در خساره انداخت. خیلی ها هستن که خودشون هم خودشون را بدبخت میکنن، زن و بچهشون را هم بدبخت میکنن. مسیرش که مسیر گمراهی است، خودش نماز نمیخونه، زن و بچه هم نمیخوانن، خودش روزه نمیگیره، خودش هیچ نوع توجهی به حق نداره. اونا هم همونطور بار میاند، همونطور تربیت میشند. لذا مؤمنین در اونجا اعلام میکنند ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، همانا زیانکاران آنهایی هستند که خسروا انفسهم، در زیان و در خساره واقع کردن خودشان را و اهلیهم و اهلشان را در روز قیامت. از سوی رب العالمین اعلام میشه الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. خبردار، آگاه باشید، هوشیار باشید، همانا ظالمین، ظالم کیه؟ مشرک و کافر، مشرکین و کافرین، فی عذاب مقیم، در عذاب همیشگی، در عذاب دائمی هستند. چه کسی به دادشون میرسه؟ چه کسی میتونه کمکشون بکنه؟ الله می فرماید و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، نیست برای آنان هیچ نوع مددکاری که ینصرونهم من دون الله، آنها را کمک کند غیر از الله. اگر کسی در دنیا الله را داشته، با الله شریک نگرفته، همون الله به دادش میرسه. نسبت به الله کفر نکرده، الله او را بالاخره نجات میده. در حدیث شریف میآید که الله عز و جل در روز قیامت، حدیث صحیح مسلم است که مؤمنین شفاعت میکنند، میگویند خدایا ما در دنیا دوستانی داشتیم، عزیزانی داشتیم، برادرانی داشتیم، با ما بودند ولی کوتاهی کردند، مسلمان بودند، مؤمن بودند، کوتاهی کردند، در اعمال سستی کردند، الان همه تو جهنم افتادند. خدایا ما از تو میخواهیم اونها را، شفاعت ما را، سفارش ما را در حق اونها بپذیر و اونها را نجات بده. الله عز و جل میفرماید به همین مؤمنینی که سفارش میکنند، همه اهل بهشت، شما مجاز هستید برید جهنم را نگاه بکنید، بازدید بکنید. اینا در جاهای بلندی هستند که کاملا داخل جهنم را میبینند، تک تک افراد را میبینند. الله میفرماید برید شما نگاه بکنید، هر کسی را که میشناسی بیرون کنید. الله تعالی هم اونهایی که اینا میشناسند جلوی اینها میاره، جلوی چشمشون قرار میده. اینا میرن تمام دوستان، آشنایان، کسانی که برای اونها میخوان سفارش بکنن، اونها را نجات میده. بعد از اون میگم که خدا فقط انسان را نجات میده، بعد از اون الله میفرماید دیگه خواسته ای ندارید؟ میگه نه خدایا، همه کسانی که ما میخواستیم نجات بدیم اینها هستند. الله میفرماید بروید ببینید کسی که در دلش به اندازه یک دانه، یک مسقال ایمان بوده، یک مسقال ایمان یعنی ایمان بسیار ضعیفی، برید اونها را هم بکشید ببرید با خودتون به بهشت. میرن جمع کثیری را از جهنم نجات میدند. باز الله آخرین اعلام میفرماید برید نگاه کنید هر که تو دلش میاندازه نیم مسقال ایمان بوده، نیم مسقال ایمان بوده، اون هم نجات بدید. میرند اونها را هم از جهنم نجات میدن. لذا هیچ کسی نمیتونه انسان را نجات بده مگر خود الله. کسی در دنیا اگر الله را داشته و قلبش با الله بوده، اونجا برایش کاری میشه. همین الله میفرماید که و ما کان لهم من اولیاء نیست برای اینان هیچ نوع مددکاری که ینصرونهم من دون الله، اینها را نصرت کند، اینها را کمک کند بغیر از الله. و من یضلل الله فما له من سبیل، هر کسی که الله او را گمراه بکند برای او هیچ راهی نیست، نه راه خروج، نه راه معذرت، نه راه دیگر. خب ببینید از سختی ها و شدائد الله بیان فرمود که چنین جای سختی هست، مفر نیست، محیص نیست، یعنی خلاصی و جای فرار نیست. بعد از این تخویف شدید خداوند دعوت میده بندگانش را. سبحان الله، خدا چقدر مهربان است. با سختی بیان میکند، بعد از بیان میگه بیایید به سوی من، بیایید الان توبه کنید که اون وقت به درد نمیخورد توبه، الان توبه کنید. لذا الله میفرماید استجیبوا لربکم، اجابت کنید دعوت ربتان را، اجابت کنید برای ربتان. من قبل ان یأتی، قبل از اینکه بیاید آن روز. لذا در همین دنیا اجابت کنید، در همین دنیا بگو لبیک اللهم لبیک، خدایا من به سوی تو میام. در همین دنیا اعلام کن. من قبل ان یأتی، قبل از اینکه بیاید، یوم لا مرد له من الله، روزی که بازگشتی نیست از آن روز، برای آن روز از جانب الله. یأتی من الله، میآید از من الله، متعلق یأتی است، از جانب الله اون روز میآید که در اون روز بازگشتی نیست. مالکم من ملجأ یومئذ، برای شما هیچ پناهگاهی نیست در آن روز، پناهگاهی هم در اون روز ندارید. و ما لکم من نکیر، و برای شما نکیری هم نیست. نکیر یعنی کسی که نپسندد و کسی که بیاید و بگوید خدایا چرا این را انکار بکند، چرا این را به این حال گرفتار کردی. هیچ کسی همینقدر جرأت سوال ندارد. لذا الان توبه کنید، الان بندگان رجوع کنید، الان بیایید به سوی الله. بعد از اینکه خداوند این دعوت ناصحانه و دعوت خیرخواهانه را برای بندگانش داد، این دعوت مال کافر و مسلمانه. حال الله عزوجل به پیغمبر میگه ای پیغمبر، بعد از این موعظه و بعد از این دعوت اگر اینها روگردانی کردن نیامدن، تو نگران نباش، تو که محافظشون نیستی، تو که نگهبانشون نیستی، وظیفه تو بلاغ است و رساندن مطلب است که مطلب را رسوندی. فإن اعرضوا، اگر اینها باز هم اعراض کردند، باز هم پشت دادند، باز هم قبول نکردند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، اصل جزا مقدر است، فلا تحزن، ای پیامبر من، ای محبوب من، تو غمگین نباش. چرا؟ فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما که تو را بر اینها نگهبان نفرستادیم، تو نگهبانشون نیستی که حتما اینها جایی نرند. وظیفه شما چی بود؟ ان علیک الا البلاغ، نیست بر شما مگر بلاغ هست، رساندن مطلب است، ابلاغ است و بس، بر رسولان بلاغ است و بس. ان علیک، و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها. الله عز و جل علت اعراض را می فرماید، چرا انسان اعراض می کند، چرا روگردانی می کند؟ الله می فرماید همانا ما هر وقتی که بچشانیم انسان را از جانب خودمون رحمت و نعمتی، فرح بها. فرح به معنی چی بود؟ تکبر. کل فرح فی القرآن به معنی البطر. وقتی که انسان را رحمتی بدیم تکبر می کند، و وقتی که برای انسان مصیبتی بیاریم مایوس می شود، دلش می شکند. لذا اعتدال طبعا و فطرتا کم داره. و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم، اگر برسد به این انسانها مصیبتی به سبب عمل کردشان، به سبب آنچه که دستهایشون انجام داده، فا ان الانسان کفور، همانا انسان در این هنگام ناسپاس است، ناشاکر میشه، میگه خدا من را گرفتار کرد، خدا من را بدبخت کرد، فلان کرد، این ناشاکری است. لله ملک السماوات والارض، خدای تعالی باز هم دلائل را بیان میفرماید، دلائل عقلی. ببینید صفات خدا را، خدا را با این صفات بشناسید. فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین. یخلق ما یشاء، این تشریح پادشاهی هست. یخلق ما یشاء، الله خلق می کند آنچه که بخواهد مخلوقات. ببینید چه عجایبی شما تو این دنیا می بینید. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خداوند می بخشد برای هر کسی که بخواهد دختر می بخشد، بهش دختر می ده. بعضی فقط دختر دارند. فیصله الله است، تقسیم الله است، ناراحت نباش. و یهب لمن یشاء الذکور، می بخشد به هر کسی که بخواهد پسر می بخشد، فقط پسر می ده. او یزوجهم ذکرانا و انافا، یا اینکه جفت بهشون میده، از هر دو بهشون میده، هم پسر و دختر میده. و یجعل من یشاء عقیما، و قرار میدهد هر کسی را که بخواد عقیم و نازا، هیچ چی بهش نمیده. این تقسیمه. لذا انه علیم قدیر، این علته. اون ذات میدونه، علیم هست و اون ذات قدیر است، قدرت داره. ببینید حتی انبیاء الهی همین طور هستند. بعضی گفتند که این آیه درباره انبیاء هست. زعم بعضهم ان الآیه فی الانبیاء، بعضی فکر میکنند و این عقیده را دارند که این آیه درباره انبیاء است. حیث وهب سبحانه شعیبا ولوطا علیهم السلام اناثا، که خداوند به دو تا پیغمبر حضرت شعیب و حضرت لوط فقط دختر داد. لذا یهب لمن یشاء اناثا، میتونید پایینش بنویسید مثل شعیب و لوط. و لابراهیم علیه السلام ذکورا، به پیامبر خودش ابراهیم فقط چی داد؟ پسر داد. لذا میتونید اینجا بنویسید که و یهب لمن یشاء الذکور مثل ابراهیم. و سوم ولرسوله محمد صلی الله علیه و سلم ذکورا و اناثا، به پیامبرش و فرستادهش محمد هم پسر داد و هم دختر داد. لذا او یزوجهم ذکرانا و اناثا، بنویس مثل محمد صلی الله علیه و سلم. و جعل عیسی و یحیی عقیمین، عیسی و یحیی را چی قرار داد؟ عقیم، که اصلا ازدواج نکردن، بدون فرزند، بی فرزند قرار داد. لذا او یجعل من یشاء عقیما مثل یحیی و عیسی. لذا اونی که برای پیغمبرانش هم پروانه دارد، به یکی هیچ فرزند نمیده، به یکی فقط پسر میده، به یکی فقط دختر میده، به یکی پسر و دختر میده. پس شما چرا ناراحتید؟ یا اگر به شما خدا داده چرا مغرورید؟ اون تقسیم را اون بهتر میداند، بر اساس چه سری انجام میده اون بهتر میداند. انه علیم قدیر، اون ذات هم داناست و هم قدرتمند. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. ما در این سوره خواندیم که خدای تعالی برای همه انبیا همین مطلب را که خدا را به یگانگی خواندن و خدا را به یکتاپرستی عبادت کردن رسالت همه انبیاء این بود، برای همه انبیاء همین وحی کرد. حال این متعلق به همون جاست. الله تعالی می فرماید ما وقتی که وحی کردیم برای پیامبر خودمون به چند صورت، ارتباط با پیامبران چند صورته. و کذالک اوحینا و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا. نیست برای هیچ بشری که خدا با اون کلام کند مگر با یکی از سه صورت، الا وحیا، مگر اینکه به سوی او وحی بکند. وحی یعنی القا، بدون اینکه با چشمش چیزی ببیند، بدون اینکه با گوشش چیزی بشنود، در حالت بیداری خداوند چیزی به دلش القا میکند، یا در حالت خواب خداوند او را نشان میدهد. اینو میگم وحی. چنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید القی فی روعی ای فی قلبی، در دل من این چیز را خدا، در دل من این چیز افتاد، قرار گرفت، یا الله این چیز را در دلم قرار داد. فی روعی یعنی در قلبم. لذا این نوعی از وحی است. یا مثل این که حضرت ابراهیم در خواب میبیند که اسماعیل را ذبیح بکند. پس این وحیان هست. اینا همه که در دل پیغمبر خدا قرار بده در خواب یا در بیداری وحی هست. او من وراء حجاب، یا اینکه خداوند با پیامبرش هم کلام میشه از پشت پرده، به این معنا که خدا را نمیتونم ببینم، چون در دنیا الله عزوجل قابل رؤیت نیست، لا تدرک الابصار. اما با پیامبرش کلام میفرماید، مثل اینکه با موسی علیه السلام در طور کلام فرمود و با رسول الله صلی الله علیه وسلم در شب معراج هم فقط کلام فرمود. رؤیت محققین ما قبول ندارند، ملاقات نشد، فقط کلام. سوره نجم میاد اونجا بحث میکنیم انشاءالله. پس کلام فرمود، این صورت دوم است، او من وراء حجاب. صورت سوم، او یرسل رسولا، یا فرستاده میفرستد، فرشته میفرستد، جبرائیل را میفرستد، که اون جبرائیل به شکل انسانی و خیلی کم به شکل فرشته، به شکل اصلیش فقط رسول الله دید، اونم دوبار، یکی اول بعثت و یکی شب معراج، دیگه ندید. همیشه که میامد به شکل یک صحابی به نام دحیه کلبی به شکل اون میفرمود میآید. لذا فیوحی به اذنه ما یشاء، اون فرشته وحی میکند به اذن الله اون چه که بخواهد به پیغمبر میرساند. انه علی حکیم، بدون شک اون ذات علی است، برتر است و کارهایش با حکمت. پس ما این گونه بر پیامبران خودمون وحی میکنیم. حال وحیی که بر رسول الله است، الله میفرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. این را میگم دلیل وحی. همچنین ما وحی کردیم به سوی تو ای پیغمبر به یکی از همین سه طریق یا هر سه طریق، روحا من امرنا، روحی را از جانب خودمان. ببین اینجا خداوند قرآن را روح فرموده. وجه تشبیه را قبلا عرض کردم، همانطور که روح برای یک کالبد سبب چی میشه؟ حیات میشه، سبب زندگی میشه. برای ما انسان ها قرآن سبب حیات دینی میشه. لذا قرآن روح است. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. این تأکید اعجاز است، واقعا اعجاز قرآن. نمیدانستی ای محمد صلی الله علیه و سلم قبل از این کتاب چی هست، ایمان چیه. این کتاب و ایمان را ما فرستادیم، ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. اما ما این را قرار دادیم نوری، قرآن نور هم است. ببین خداوند به چه چیزهای قرآن را تشبیه میده؟ یک جا میفرماید وحی است، روح است، ببخش سبب حیات میشه. یک جا میفرماید نور است، سبب روشنی میشه، زندگی ما روشن میشه، دنیای ما روشن میشه، قبر ما روشن میشه، آخرت ما هم روشن میشه، فقط و فقط با قرآن. لذا الله میفرماید ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اما ما قرار دادیم این قرآن را نوری که هدایت میکنیم، راهنمایی میکنیم به وسیله این قرآن، من نشاء من عبادنا، هر کسی را که ما بخواهیم از بندگانمان. اما کار تو چیه؟ این که کار خدا بود، وظیفه تو چیه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ و انک لتهدی الى صراط مستقیم، همان تو هدایت میکنی، راهنمایی میکنی مردم را به صراط مستقیم، به راهی که اون راه راه راست هست. راه مستقیم کدومه؟ صراط الله، اون راهی که خدا گفته. این ضمن این که مشخص کردن صراط مستقیم هم است، دلیل عقلی هم است. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، صراط الهی هست، راه الهی هست، اون راه، اون اللهی که برای اوست تمام تصرفات آسمانی و زمینی. الا الى الله تسير الامور، نه تنها که برای خداوند هست زمین و آسمان، زمین و آسمان به جای خود اسم اختصاص آسمان و زمین نه، بلکه الى الله تسير الامور، فقط و فقط به سوی الله همه امور برمیگردند، همه امور در دست الله هستند، فقط زمین و آسمان نیست.